सुना सुना है ये समां, सुनी धड़कन है सुनी जुबां, सुनी रातें हैं सुनी सुबह, सुने रास्ते सुने मकान, आदि आदि सी ख्वाहिशे मेरी तेरी आदते मेरी वजह, ओ तेरे बिना जीना, तेरे बिना मरना, तू है जहां मेरा, ओ तेरे बिना जीना, तेरे बिना मरना, तू है जहां मेरा। जो बारिश है करती साजिश है दिल पे हौले से गिर रही, बूंदे खालिस है खारी खारी सी आंखों में छिपी घुल रही, मेरी बेबसी जन्नत है मेरी, मेरा दर्द है मेरी वजह, ओ जो ख्यालों में आरज़ू करे किस लिए, जोर ना चले बेवजह करे